Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 357 van 17 juni 2016 in de bokshanger Witold Kupinski, Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Innovatie lijkt me wel een leuk onderwerp vandaag, namelijk innovatie in de IT-industrie. Wat gebeurt er eigenlijk? Ik sprak net met Witold hierover, want toen ik, en dan praat over 20, 30 jaar geleden, in die business zat, dat was de tijd van de Commodore 64. En ze weten niet eens meer wat dat was. Maar half Nederland had zo'n Commodore'tje. En de politiebureaus hadden antivirus dingen voor die dingen. Dat was een hele spannende tijd. Dat was allemaal nieuw. Er werd heel veel verdiend, ook door mij. Want je zat op de voorfront van business. En nu zitten we in een bende. Eigenlijk alles is bedacht. Om een voorbeeld te geven, krijg ik toch. Maar dat komt ook doordat we niet echt in software al te diep ingaan. Want in software gebeurt er natuurlijk heel innovatieve dingen. Nou, er gebeurt ook. Iedere week krijg ik over zeg maar printers, krijg ik persberichten dat ze weer zuiniger gemaakt hebben. Of met betere software of wat dan ook. Dus dat gebeurt nog wel, maar de spanning is er een beetje uit. En in zekere zin vind ik dat jammer, want het waren spannende tijden toen. De grote stap vooruit. De chips werden inderdaad zo snel. En we zeggen nu een beetje dat het weer aan het afpakken. Maar ook het model is minder. Jij moet, Martin, jij zit. Eigenlijk ben je een retailer. Jij levert aan de eindverbruiker wel. Maar jouw marges zijn echt hier. Het begint heel even een klein beetje weg te vallen. Ik weet niet waar dat door komt. Geluid is erbij zo. Dat is mijn deur even. Ik zal hem even dicht doen, want dat wordt verbouwd bij mij. Oh, misschien is dat het. Overstemt dat het audio. Ja, ik zal hem even zacht zetten. Maar dit hoort. Maar goed, ik kijk nog steeds in de wereld naar innovaties. In het ontzorgen. Ik kom er zo in. Ja, en dan heb ik een paar jaar geleden even voor het video. Nou, dat is allemaal. Op het moment is het in dat IT als wel, met de elektronica is het 4K, maar dat heeft allerlei gevolgen, want 4K kwaliteit in beeld, dat wil zeggen 4000 lijnen, dus heel hoge beeldkwaliteit, betekent dat je snellere internetverbindingen nodig hebt, dat je dus sneller andere routers moet hebben, dat er weer glasvezel moet komen, dat je computer weer sneller moet zijn en dat er meer lijntjes op je scherm moeten zijn. Kortom, er zit een soort ontwikkeling in, innovatie, die voor een gedeelte gewoon doorzetten is. Ik bedoel, we praten nu over 4K. Echt waar, over 5 jaar praten we over 8K of over 16K. Ja, of over 3DK, weet ik wel wat. Ja, maar je ziet daar een ontwikkeling. Maar er zijn ook andere. En toch een beetje op wat mijn zoons vorige week hebben geïntroduceerd. Dat is virtual reality bij Albert Heijn. Hebben jullie dat meegekregen? Nee, niet gezien. Niet gezien. Oké, bij Albert Heijn kun je tegenwoordig zo'n kartonnen dingetje kopen voor een paar euro. En dan is het beter modelletje voor de 6 euro van plastic. Een virtual reality brilletje. Dan moet je je Android of je iPhone insteken. En dan kun je dinosaurussen zien. Dat hebben jullie niet meegekregen. Ja, dat soort technieken die bestaan al heel lang. Ja, die dingen. Maar wat het interessante is nu dat het nu bij Albert Heijn ligt. En dat ze er 250.000 of zo willen verkopen. En dus dat een enorme verbreiding is van dat concept. En dat ze hebben gekozen voor dinosauriërs. Ja, dat is leuk voor kinderen. Dat is wat kinderen speelt. Nou, en dat is een app die je moet downloaden. En hangt vanaf hoe snel je. Ja goed, de meeste mensen vinden dat inderdaad geinig. Omdat te kijken alsof ze in een soort kijkdoos kijken. Maar daarna is de spanning er toch wel weer meestal vanaf, toch? Die brilletjes worden daarna weer ergens in de schoenendoos opgeborgen. Ja, maar wat de truc die ze daar gebruikt hebben is dat je kunt dus een dinosaurus rondlopen in die wereld. Maar je kunt ook een eigen foto, hè, dus zeg maar een eigen beeld. En daar kun je een dinosaurus in projecteren. Dus je kunt een stukje van het VR-beeld over bijvoorbeeld een foto leggen. En dan krijg je een foto waarbij jij staat, een foto van jezelf, met een dinosaurier in je hand. Dus het is augmented reality die ook nog doorgegeven kan worden aan oma, zal ik maar zeggen. Kijk eens, kleine Pietje heeft een dinosaurus in zijn hand. Ja, en dat is manipuleerbaar. Ja, dus er is gepoogd om virtuality als het ware augmented reality te maken, maar dat ook af te drukken. Kunnen laten zien. Kortom, er is een soort link gemaakt naar de hele wereld. Maar waar het om gaat is dat hier gepoogd wordt om een nieuwe technologie, virtual reality, naar een veel breder publiek te brengen. Mensen zoals mij en ik die zo'n Optimus Rift opzet. Ja? Ook maar naar, gewoon naar de kinderen. Ja? Gaat dit het worden? Dat weet ik niet. Dat is dus de vraag. Dat is... Nou, ik denk dat heel veel mensen dat wel interessant vinden om het even uit te testen. Maar het probleem is dat het niet echt beklijvend is of zo. Nee, natuurlijk. Maar het gaat om marketingacties van een bedrijf als Albert Heijn. Albert Heijn wil geen virtual reality verkopen natuurlijk. Albert Heijn wil iets leuks hebben om kinderen die daar... kijk, als je gaat winkelen en je neemt kinderen mee, dan koop je meer. En het leuk. Ze verdienen aan zo'n kon al zo'n plastic bijna niks, ja. Maar het is een manier om de klant erbij te trekken. Dat is wat heel veel games, het doel van heel veel games is ook gewoon om je klant erbij te trekken. Te motiveren, weer iets nieuws. Ja, hallo, op school gaan kinderen dat samen doen, foto's uitwisselen, weet ik veel wat. Ja, er zit een idee achter, het is promotie. We gaan niet meer op geen religieuze ervaringen. Maar denk je dat dit dan doorpakt in iets groters? Dat je daarmee inderdaad de weg openzet naar acceptatie van allerlei nieuwe 3D technieken? Of? Nou, daar hoop, laat ik niet zeggen hopen. Ik herinner me de tijden dat... ik heb mijn fortuin eigenlijk gemaakt met de Commodore 64. De Commodore 64 kwam op. Ik ging toen naar Patrick McGovern. Dat was de baas van Computer World. Daar werkte ik voor. Nee, IDG, International Data Group. Ja, dat zijn alle bladen en IDC. En onderzoeksbureau de zin. En Patrick McGovern is 2 jaar geleden overleden of zoiets. Ja. En een heel belangrijke man in ontwikkeling. Hij was erbij en ik was erbij toen Google werd geïntroduceerd. En hij was een heel belangrijke. Anyway. Ik zei op een gegeven moment, ik wil een blad maken voor de Commodore 64. En toen zei hij, nee, dat is niks. Dat is kinderspul. En we praten over, wat is het, 80? En ik zei, nee, ik wil toch een blad maken. Ik zei, nou, ga je gang maar. Dan gaan we jezelf en dat soort dingen. En dat heeft bij een fortuin eigenlijk van start toe gegaan. Want dat ging heel hard. Maar wat er toen gebeurde, is dat een lullig computertje... Want we praten over, in de tijd over de VIC-20 met 20K in de Commodore 64. 64K. En ik geloof dat er 2,5 miljoen van die dingen verkocht zijn. Het was een golf. Iedereen deed dat. Iedereen zag plotseling de mogelijkheden van de thuiscomputer. Ik heb geloof geschreven dat het thuis. Ja, ontzettend impact. En het begon natuurlijk klein. Alleen ik startte een blad. En na 3 maanden deed ik toen de Commodore Infobeurs in de RAI. En ik dacht, nou ja, misschien lukt dat een beetje zo. En ik had geloof ik 50 tentjes of zo, weet ik veel wat. En toen kwam ik daar morgens aan. En toen stonden om 7:30, want die beurs ging om 9:00, om 7:30 stonden er al 3.000 mensen voor de deur. En daar kwamen 15.000 mensen die mij allemaal een tientje betaalden. Kun je dat voorstellen? Ik was een jong ondernemer en plotseling dat het geld begon te regenen. Maar wat dat was een ontwikkeling. Nou, als ik dan kijk in de verdere ontwikkeling van de PC, hebben we meerdere van die stadia gehad. Dat er plotseling iets was wat... misschien herinner je het niet meer, maar Visicalc maakte plotseling de computer, hè, dat was een spreadsheetprogramma, wat plotseling, ik geloof dat het op de Apple draaide, wat plotseling de computer tot een useful tool voor accountants maakte. Toen kregen we Lotus 1, 2, 3, misschien dat is allemaal historie. Maar er zijn van die momenten dat je zegt van, hé, er gebeurt wat nou. Zo'n virtual reality naar het brede publiek brengen, is een poging die mij doet denken aan het naar het brede publiek brengen van het idee op televisie, mislukt. Aan virtual reality in de jaren 90, mislukt. Ja? Of naar de introductie van de smartphone, gelukt. Ja, iedereen heeft zo'n ding tegenwoordig. Internet, gelukt. Grote stappen, zou ik maar zeggen, die dan... in 93 was, werd ik benaderd door een man die heet Bob Groenkrijk. Lastig vent, die ben nog met WikiLeaks bezig is. Een heel creatieve jongen die allerlei dingen deed. En die werd een soort evangelist van het internet. In die tijd van de World Wide Web. Hè. Het internet gebruikte ook als communicatiemedium. Maar dat was ook zo'n golf. Mm-hmm. Conferentie georganiseerd. En dat was het. De change agent op deze wereld had internet. John Perry Barlow was daar, die laat het EFF heeft opgericht. En dat waren momenten van spanning. En eigenlijk zoek ik dat een beetje in de wereld. Ik vond het wel prat, wel leuk. Maar ik mis het een beetje in de IT op dit moment. Mm-hmm. Ja, goed, we constateren hier al vaker dat het nieuws al minder spectaculair lijkt. Behalve inderdaad in software gebeuren nog steeds gigantisch spannende dingen. Omdat natuurlijk als je een bepaalde laag hardware hebt liggen die het gewoon doet. Dan is die hardware laag en die hele spul ook niet meer interessant. Inderdaad kan je zeggen, oh, maar 4K is nog een hardware change. Maar de hardware begint, de innovatie op hardware is meestal niet zo heel spannend. Nee. We hebben trouwens wel iOS 10 is bijvoorbeeld een nieuwe operating system voor de iPads. Zag ik wel deze week dat het nogal spannend is, want 40% van de huidige iPads schijnen dat niet aan te kunnen ofzo. Dus dat maakt het wel interessant dat dus Apple nu software gaat uitbrengen voor het eerst die bijna 50% van alle iPads overbodig maakt. Nou ja, dat je moet eigenlijk nieuwe kopen. Ja, prima, maar denk je dat, is dat vanwege de omvang of vanwege de snelheid? Ze hebben natuurlijk ze hebben gewoon functionaliteit verbeterd en daar zijn natuurlijk lagen op lagen in software. En daar zullen ze wel gewoon een limiet aan gesteld hebben, want natuurlijk zal dat huis wel werken op die andere 40%. Maar dat hebben ze waarschijnlijk actief gedisabled om niet een slechte experience te krijgen met iOS 10. Net zoals je natuurlijk geen Windows 10 wil draaien op een computer die eigenlijk geschikt was voor Vista of zo. Ja, maar zeg je dat het een welbewuste marketingtechnologie is? Ja, dus net een Vista-machine kan eigenlijk ook wel Windows 10 draaien, maar het gaat dan allemaal net traag en technisch is er geen probleem. Dus als je een XP-machine pakt en je gooit alles eraf en je zet er zelf een licentie Windows 10 op, dan doet hij het. Ja, maar nou ga ik even naar Microsoft. Ik heb begrepen dat Windows 10 kleiner is dan Windows 7. Ja, dat het meer efficiënt is. Ja, maar dat het wel vanwege de visualisering, hè, dus dat het meer kracht vraagt. Mm-hmm. Die ook meer prestaties levert op je scherm. Maar dat dus de basis, zeg maar, hoeveel gigabyte je nodig hebt in geheugen en in opslag, dat eigenlijk minder is bij Windows 10. En nu zeg je dat voor iOS 10 niet zo is. Dus dat zou kunnen zeggen dat Apple dus het ouderwetse markttechniek gebruikt, namelijk het overjarig maken van de hardware. Ja. Dat lijkt nu het geval te gaan worden. Dus dat is eigenlijk voor het eerst in de iPad-historie natuurlijk, dat er nu 40% van de iPads gaat worden afgeschreven. Denk je dat het voortkomt uit angst? Mogelijk, maar het levert natuurlijk ook een probleem op. Want er zijn natuurlijk dan die 40% gaat niet allemaal meteen een nieuwe iPad kopen. Dus die krijgen nu een splitsing in de oudere iPad en de nieuwe. En je moet dus als software... Ik denk aan dat Apple dat onderzocht heeft met panels en in de markt. Kijken wat het gevolg daarvan is. Ik bedoel, als ik dat zou doen, dat is een hele belangrijke beslissing, zou ik ook flink wat panels met keuze geven en kijken wat er dan gebeurt. Ik ga niet risico lopen dat plotseling de helft van mijn Apple oude klanten zegt, ja, fuck you, ik doe niet meer mee, ja? Mm-hmm. Nou ja, natuurlijk is het een bewuste keuze, maar ik denk wel dat er een splitsing gaat optreden. Kijk, ik was een paar weken geleden liep ik in de Media Markt en zag ik dat je voor €49 kan je tegenwoordig gewoon een iPad 2 kopen. Zo. Mm-hmm. Ik dacht, weet je wat, waarom doe ik dat eigenlijk niet? Hè? €100, oké, vooruit. Ik heb wel eens gasten hier. Laat mij, ik koop zo'n iPad 2, daar kan je al voor allerlei leuke dingen mee. Ja? Dat zou voor Apple, in mijn geval, als nu, ik heb nog nooit een Apple gehad, ik haat Apple. Hoezo had jij bijna op het punt om over te stappen dus. Niet over te stappen, maar om het erbij te nemen. Maar hè? Vanwege de prijs? Ja, vanwege de prijs. Als het €1 kost, dan haat je Apple niet. Nou ja, dan neem ik het erbij. Hè? Maar goed, ik was bijna... En nu je me dit vertelt, zeg ik... Nou, hoor, gelukkig dat ik dat niet gedaan heb. Ik heb nog wel eens op advies van de dag... Nou ja. Heb ik een... wat heet zo'n ding? Een BlackBerry iPad gekocht... die ik uiteindelijk nooit gebruikt heb. Echt nooit gebruikt heb. Ja? Omdat hij zei van, ja, dat gaat nog gebeuren. Daar zit wat jij nu zegt, van nou, die oude dingen vergeet ik maar. Want het gaat niet alleen over de iPhone, maar het gaat over de iPads en over de... Ja, goed. Censuur heet dat. Een splitsing. Misschien heel moedig, maar het klinkt voor mij te defensief. Ja, als een oude... Ja, maar ik weet niet... Er is ook natuurlijk inderdaad... Als je maar steeds op het oude blijft ondersteunen... zit je ook een beetje vast. Dus wat Microsoft ook gedaan heeft door XP... en eigenlijk Vista nu weg te bonjouren. Ja, het is een bekende techniek. Probeer je allemaal naar Windows 10 te brengen. Mm-hmm. Terwijl Windows 7 voor mij nog steeds lekker werkt. Oh, klanten zijn trouwens allemaal... in rep en roer omdat ze 15 gig foto's hebben geüpload naar hun OneDrive. En Microsoft het natuurlijk nu heeft teruggedraaid naar 5 gig voor gratis OneDrive opslag. Dus iedereen zit nu te klooien met zijn 10 gig foto's. Want ze willen natuurlijk als echte Nederlanders geen €2 per maand gaan betalen voor die extra storage. Ja. Dus, maar goed, dit zijn allemaal signalen van bedrijven die proberen, zeg maar, de markt, de laatste druppels uit de markt te wringen. Ja? Mm-hmm. En dan is de vraag, en dat is een hele belangrijke vraag, als we toch ook weer kijken naar dat verhaal van de Commodore 64 en de virtual reality en 3D-fotografie en allemaal dat soort dingen, dat men probeert de laatste druppels uit de... But are we beating a dead horse? Ja? Want wat jij vertelt, is dat er in de software nog allerlei dingen gebeuren. Waar dat, naar mijn gevoel, meer verdere automatisering van het softwaregedeelte. Het wordt steeds makkelijker, niet? En steeds sneller en steeds handiger. Ja. Je gebruikt stukjes software die ergens anders kunnen staan. Containerisatie, al dat soort trends zijn voor mij, en ik zit niet in de software... zijn voor mij inderdaad verbeteringen, maar vooral ook meer efficiënte gebruik van je hardware door betere software. Mm-hmm. Dus wat jij dus een grote verbetering noemt, noem ik alleen maar verdergaande automatisering van het softwareproces. Mm-hmm. Kun je dat zo breed zeggen? Ja, behalve dat het toch wel echt op allerlei vlakken nieuwe, innovatieve dingen gebeuren. Dus dat kan je niet alleen zeggen van, het zit in een container. Dus dat is meteen daarmee... Maar kun je praten over automatisering van het softwareproces? Verbetering? Dat wel. Het is natuurlijk containers en cloud en alles. Die maken alles wel zo dat je alles aan elkaar rijgt. Ik moest even wat testen. Dan hijs ik even een Windows server in de lucht in 1 seconde bij Amazon. Pleurde wat software op. Compile wat testen. Gooi die server weer weg. En klaar. Dus je gaat heel anders denken. Je gaat ook niet meer. Je maakt even een omgeving voor iets uit te testen. En een minuut later gooi je het weer weg. Dat zou je vroeger nooit hebben gedacht. Het idee zou niet bij je opgekomen zijn om een hele server in te richten. En een paar dingetjes te compilen en dan de server weer weg te gooien. Maar dat is een ontwikkeling. Kijk, dan moet je toch maar weer even in de historie kijken. We gingen ooit schrijven. Ik neem aan dat dat gezien op kleittabletjes deden. Maar op een keer dat die rotsen zitten te hakken of schilderen. En toen gingen we, in plaats van kleine tekeningetjes, gingen we misschien letters gebruiken. En nu gebruiken we eigenlijk dit soort waar ze dan, daar zit een ontwikkeling in, maar die ontwikkeling is toch wel rechtlijnig naar meer efficiënt. Mm-hmm. Ja? Meer symbolen gebruiken, dat zie je software ook. Hè? Dus die hele blokken software, dat zijn symbolen geworden. Hè? Je wilt een, vroeger moest je bij wijze van spreken, ieder letter op beeld moest je programmeren. Dan moest je een, ja? Nu kun je hele beeld in één klap te neerzetten. We gaan naar een hoger niveau van abstractie, maar je kunt dat toch wel steeds zien als een verhoging van efficiëntie. Omdat je er middenin zit, is het buitengewoon indrukwekkend. Je zegt, oh kijk, we hebben nu dit, dat. Maar voor de buitenstaander, voor de gebruiker, is het gevolg alleen maar dat er sneller werkt en dat er minder mensen werk aan hebben uiteindelijk. Dat is wat het gevolg is van al die software. Dat is bij de bank betekent een baan. Ja? Mm-hmm. Ik kan niet anders zeggen. Internet of Things betekent minder banen. Ja? Internet betekent minder banen. Behalve dat het al die mannetjes. Ja, minder banen lijkt sowieso wel de trend natuurlijk. Net wat we vorige twee weken geleden al zagen. Dat er 60.000 mensen worden ontslagen in China. Bij die grote iPhone. Foxconn. Ja. Door de robotics. Mm-hmm. Dat is toch best wel aanzienlijk. Ja. Ja, maar goed. Wat denk je, even een zijstap maken. Ja. Wat denk je van de Microsoft die LinkedIn koopt? Ja, ik denk dat ik denk dat het om data gaat. Data is toch het nieuwe goud. En ik denk dat door die aankoop, Microsoft in één klap gewoon, 300, 400 miljoen gebruikers binnenkrijgt. Mm-hmm. Allemaal zakelijke gebruikers grotendeels. Heel veel wannabes natuurlijk, net als ik. Maar toch mensen die toch moeten ploeteren en een business willen doen. Ik moet eerlijk zeggen, waarom koop ik Microsoft niet een mobiele of een app-ontwikkelaar of een of andere cloud-provider, software-provider, maar een social bedrijf? Nou, mm-hmm. Je hebt de Nexus of Forces van Gartner, dat is dan cloud, mobile, analytics en social. Ja, en data is toch een nieuwe goud. Data is toch een asset op je balans, denk ik, steeds vaker. In plaats van alleen maar je vermogen of je gebouw of je autopark. Door zo'n netwerk van mensen van LinkedIn, die toch heel vaak ook Microsoft-gebruikers zijn, kan Microsoft daar gewoon CRM gaan doen. Dus eigenlijk wordt het een gigantisch grote concurrent van Salesforce. Salesforce mm-hmm. wilde ook LinkedIn overnemen. Is ook bekendgemaakt zelf door Mark Benioff, de directeur van Salesforce, de grootste online CRM-leverancier van de wereld. Maar het was gewoon te duur. Dus mm-hmm. Het is toch een flink bedrag. En Microsoft wilde zelf eerder ook zelf Salesforce overnemen. Maar Salesforce heeft zelf ook een gigantisch bestand van gebruikers, van IT-beslissers. Maar de echte aankopen van IT worden niet meer alleen maar genomen door de grijze man in een park, de CIO of IT-manager. Maar wordt gewoon vaak genomen door line of business managers. Dus sales managers, marketing managers, HRM managers. Mm-hmm. Dat is dan een beetje de nieuwe trend. Dus ik denk dat er een gigantische... Ja, maar dit is wel interessant, want het sluit eigenlijk aan bij wat Luc zegt. Dat dus alles eenvoudiger wordt, betekent ook dus blijkbaar dat er op een ander niveau aankopen worden gedaan. Ja, nou, weet je, het is de grootste zakelijke sociale netwerk van de wereld. Eigenlijk koopt Microsoft, zeg maar, een business Facebook, een Facebook business omgeving. Er wordt al geadverteerd en er worden zaken gedaan. We hebben net al begonnen met het gesprek met Luc over toen ik als ondernemer begon in 2012. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb gewoon, dankzij LinkedIn, heb ik ook mijn business kunnen groeien. En mm-hmm. ik kan dat niet heel goed meten, maar ik kan wel mijn artikelen op LinkedIn posten. Als mensen mij direct benaderen via LinkedIn, via mail, krijgen ze altijd antwoord. Dat is toch ook zo, vaak wel zo. Je hebt sneller contact met elkaar. Dus het is toch een soort online CRM-achtig iets. En ik denk dat Microsoft ziet gewoon dat social, grote social apps en sites opkoming zijn, zoals Snapchat. Dat wordt veel vaker gebruikt door 20ers en 30ers. Wij zitten nu lekker te discussiëren, maar wij zitten allemaal 40 plus, 50 plus, mm-hmm. hoe oud Luc is. Maar dat is toch een nieuwe business. En zo iedereen heeft standaard zijn LinkedIn-app op zijn mobiele telefoon. Net als je WhatsApp. Dus iedereen of Twitter. Ik wel in ieder geval. Standaard. Mm-hmm. Ik check mijn LinkedIn elke dag. Ik check elke dag 2-3 keer per dag wie wat doet met LinkedIn. Als je ziet op artikelen op de Statistische bijvoorbeeld over dat mensen een nieuwe baan hebben ergens. Pietje Puk gaat daarin of Suzanne gaat daarin. Ja, dat hou ik heel vaak van LinkedIn vandaan. En dat wordt gigantisch goed gelezen trouwens. Mensen zijn gewoon toch geïnteresseerd in mensen, zeg maar. Dus ik denk gewoon dat... Ik denk gewoon dat de integratie komt met Exchange, met Outlook, met Skype for Business. Skype for Business is enorm groeiend in de markt. Cisco en Avaya hebben er echt een enorm last van. Ik ben niet alles, maar ik zie gewoon heel veel Skype for Business partners in Nederland. Die gewoon niet alleen maar de BT's, maar ook gewoon de MKB-resellers. Office 365 is gewoon belangrijk. Microsoft loopt een beetje achter hè, in de cloud. Ze lopen voor, vergeleken met heel veel andere bedrijven. Maar de aandeelhouders, die willen gewoon waarde zien van Microsoft. Het aandeel staat er redelijk stabiel, maar het is nog niet heel sterk gegroeid. Dus maar ze maken ook af en toe de fout door inderdaad te veel Exchange, vind ik, heb ik langzaam overal uitgefaseerd. Ja. En dat wil ik nooit meer zien, eigenlijk. Nee. Dus nee, maar jij wil ook niet zien dat dat binnenkort aan LinkedIn gepusht wordt. Nee, maar het is online. Ik wil ook geen Bing aan LinkedIn, want Bing ben ik eigenlijk ook al helemaal... Ik denk dat de keuzevrijheid zal zijn, maar bijvoorbeeld Dynamics, de ERP en CRM oplossing van Microsoft, dat ook wel op de achtergrond behoorlijk groeiend is volgens mij. Dat is gewoon belangrijk. Marketing is een nieuwe saleswoord. Hoger niveau. Het is gewoon het verkoopniveau waar ik over heb. Nee, maar even nog één ding. Ik wil even één ding en dan laat ik even. Ja? Ja, dat het beslissingsniveau in organisaties dichter bij de feitelijke gebruiker komt. Ja, de line of business manager vaak. Dus dat er meer autonomie komt voor de gebruiker. En dat al die lagen, die managementlagen die daarboven zitten, ja, die de afgelopen jaren gegroeid zijn, hè, dat we die weer gaan wegsnijden. Dat zien we op een heel breed niveau in de samenleving ook. Hè. In de gezondheidszorg zijn we die managementlagen weer aan het weghalen, omdat het toch niet efficiënt is. En jij zegt nu, in de ICT krijgt de gebruiker eigenlijk weer meer zeggenschap. En dat vertaalt zich dan ook in beslissingen om aanschaf te doen. Dat is eigenlijk wat met de iPad en met de iPhone in het bedrijfsleven ook is gebeurd. Uiteindelijk hebben bedrijven toe moeten geven dat die gebruiker, die gewoon zegt, ja, maar ik doe het op mijn iPhone en verder niks, ja. Moeten aanpassen, hebben hun beveiligingssystemen, ja, hun toegang, hun integratie van iOS in hun bredere systemen moeten accepteren. De gebruiker heeft dus meer zeggenschap gekregen. Ja, en nu zeg je dat ook gaat gelden voor dingen als CRM. Ja. Ja? Ja. Dat is een belangrijke constatering. Ik ben heel vaak op de laatste maanden op allerlei evenementen geweest. Niet van verschillende vendoren, maar ook gewoon van analisten. Ik was ook bij de Global Distribution Council vorige week in Noordwijk. Waar alle toppers van distributie langskomen. En wat je ziet is gewoon, de verwachting is dat nu alleen de pure IT-beslisser, dus echt de baas van de IT-afdeling, waar je vroeger altijd een briefje moest inleveren om iets te vragen, pas na 3 weken antwoord kreeg. Dat is maar 25% wat echt beslist. Je hebt 75% van de aankopen, wordt steeds vaker gedaan door sales managers, marketing managers, HR managers, wat voor managers. En je hebt nu ook de millennial generatie van 20ers en 30ers, die nu ook zich laten gelden, zeg maar. En die willen gewoon gelijk een werkende oplossing hebben. En niet meer zo stroperige management dingetjes maken hebben. Dat heb je nog steeds wel natuurlijk. Maar, dus dat leidt tot vervlakking van de organisatiestructuren? Ja, het zal wel moeten. Maar als je organisaties... Het leidt ook tot de verandering. En daarom is die... LinkedIn aankoop misschien inderdaad van belang, tot een heel andere manier van verkopen. Ja, maar het is ook een CV-database. Dus Microsoft krijgt niet alleen maar, krijgt ook eigenlijk een soort, zo'n online banenplaats in de aanbieding, zeg maar. Dus het is gigantisch interessant voor alle HR-managers van andere bedrijven om daar gewoon dingetjes mee te doen, zeg maar. Dus het is een soort CV-database. Er zijn 2 miljoen premium gebruikers die dus LinkedIn betalen. LinkedIn was trouwens verliesgevend. Maar je kan met die data van gebruikers, premium gebruikers, gebruikers zoals ik, gigantische mooie analyses op doen en big data. En big data dingen Maar dat begrijp ik. Maar is Microsoft de club die dat kan? Tuurlijk. Ze hebben machine learning. Als je goed luistert, ik ga naar de WPC, Worldwide Partner Conferentie in Canada over 2 weken, 3 weken, sorry. En dan, nou, als, jij zegt tuurlijk, maar even dat ingrijpen. Ze hebben ook wel af en toe eens wat verkloot in de wereld. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, dat weet ik. Maar ik denk dat... Dus Microsoft als organisatie... Ja. De, ja, maar de innovatieve club die de tekortkoming, want wat je eigenlijk zegt, dat LinkedIn, ja, dat is een waanzinnige berg data waar je hele leuke, nog meer dingen mee kan doen. Ja, maar even jongens, er is een nieuwe CEO, 2 jaar geleden aangesteld, Satya Nadella. Ja. Nu staat ze jongen uit achtergrond uit India, in Chicago opgegroeid. Dat is wel grappig, want steeds toevallig zijn er wat Microsoft-conferenties ook in Chicago de laatste tijd, dat is zeg maar... De basis van Satya, nou, die woont heel mooi in Seattle al een tijdje. En die is gewoon, als je goed kijkt, is gewoon schipper aan het maken wat Ballmer nog heeft achtergelaten. Dus de hele mobility is inderdaad, de mobility markt is behoorlijk gemist door Microsoft. Daar hebben Apple en Google met hun Android en iOS op gespeeld. Dat is gigantisch, dat is echt niet te goed gegaan. Maar wat wel nog loopt, is niet natuurlijk die Office. En ze zijn wat meer open geworden en ze zijn vooral bezig om... Die infrastructuur, zijn ze met allerlei dingetjes bezig. Dus het is moeilijk, ze zien gewoon die PC-wereld, hè, staat onder druk, de Intel-PC's. Maar wat heel goed gaat, is gewoon die cloud-business. Nou ja, ze hebben nu natuurlijk wel een beetje een slecht kwartaal. Ze hebben een slecht kwartaal gedraaid weer. Afgelopen kwartaal was niet echt. Maar ze hebben ook nu alle OneDrive-particulieren tegen zich in het harnas gejaagd. Op niks af. Zie het eens even in een andere context. Ja, ik kijk alles vanuit B2B. Nadella, ja, dat is een Indiër. Is hij bezig om... En dan moet je heel breed denken. Is bezig om hekken te plaatsen. En te zorgen dat veel resources binnen die hekken komen. Dat is één aanpak. Of is hij bezig met een hunter-gathering approach. Ja? Ja, Microsoft is altijd een bedrijf geweest. Wat de hunter-gatherers out there. Die om maar te beginnen DOS maakt. Om die binnen de hekken te krijgen. Ja. En te zorgen dat die hekken goed afgesloten zijn. En dat leuk werkt. En dat... er veel verdiend wordt binnen de hekken. Eigenlijk dus... Nou, wat ik meer zie is een ecosysteem aan het ontwikkelen. Een partnering ecosysteem. Er wordt bijvoorbeeld officieel samengewerkt met de Red Hat sinds kort. Red Hat is marktleider in de Enterprise Linux. Met SUSE zijn er samenwerkingetjes. Je ziet niet overal, maar de developers community is heel belangrijk. Zeker ook die millennials. Daar worden ze wel goed op ingezet door Microsoft. Ja. En daar krijgen ze ook wel positieve feedback op. Kijk, over wat ze met de developers doen op dit moment. Een beetje propaganda maken voor de Statistical. We schrijven natuurlijk heel veel over Vendoren, met door content marketing. Maar ik heb in mijn inleiding van mijn printeditie, die deze week en de volgende week uitkomt, een stukje belicht over de markt in de veranderingen. Want het probleem is dat ondernemende overheden gewoon grote moeite hebben om de noodzakelijke veranderingen binnen hun organisaties vorm te geven. Mm-hmm. Dat is onderzoek geweest van KPMG, Global Transformation Survey. En dat komt omdat de klant verandert, hè? De burger verandert, de klanten verandert door de opkomst van allerlei nieuwe disruptieve technologieën. Dus dan heb je ook een mobility, cloud, analytics en nieuwe regelgevingen. Dat hebben we ook, als je kijkt naar allerlei datalekken, maar ook alle internationale wetten en wordt gekibbeld. En internationalisering van de business. Je kan wel een Brexit gaan of uit Europa gaan, maar de business is gewoon internationaal. Zeker in Nederland, wij doen gewoon heel veel business wereldwijd. Ja, maar, dus die transformatie, dit is één ding. Die digitale transformatie gaat heel moeizaam. En dan, wat heb je daarbij nodig? Ja, goede communicatie onder andere en ook goede contacten met mensen. En dan heb je zo'n LinkedIn, met zo'n LinkedIn-platform, zo'n social network platform, heb je gewoon gelijk in één ja, in door die wereld. Nee, je hebt wereldwijd heb je een netwerk van mensen. Vergis je niet van Australië. Je hebt gelijk, het is een enorme resource. Maar wat ik zie is dat Microsoft haalt die resource binnen de hekken. Een bedrijf als Google zie je veel meer, die zijn meer hunter-gathering. Dat zijn jagers die zeggen, nou, we gaan eens een robotbedrijf beginnen. Of we gaan eens auto's doen. Die zijn veel meer in het veld bezig met relatief onafhankelijke clubs die ze hun gang laten gaan. Ja. Het is meer een netwerk, terwijl Microsoft juist eigenlijk alles... binnen de hekken haalt. Ze halen dus nu LinkedIn binnen de hekken. En je hebt absoluut gelijk. Daar is een enorm potentieel. Maar de vraag is, is een organisatie met hekken eromheen, over overheden, is dat de plek waar transformatie, waar innovatie optreedt? Of is juist het model van Google, ja, maar... Van... Je moet het ook zo kijken. Kijk, ik was zeggen, oh, Microsoft heeft een moeilijk kwartaal. Kijk, al die bedrijven hebben een moeilijk kwartaal. Want ze zitten allemaal, vooral de traditionele bedrijven, want ze zitten allemaal in die, in, ook in de transformatie naar de cloud toe. En Microsoft heeft gewoon een doelstelling gehad om in 2018 ruim 20% van de omzet moet cloud business zijn. Of iets meer, dat is dan 18 miljard dollar minimaal. En ja, daar moet zo'n overname van LinkedIn bij helpen. Ze hebben natuurlijk ook allemaal aandeelhouders die gewoon willen dat, dat hun aandeelgroep blijft. En ja, ze zien natuurlijk, ze halen dus een interessant stukje vee, een stukje data halen ze binnen hun hek. Ja. De vraag is, zijn zij als organisatie in staat ja. om dat... Ja, ik denk dat die data, je zou dat dan verschillende zien. Als ze zou heel stom zijn om alles af te sluiten. Maar ik denk juist, als je goed kijkt naar Microsoft, ook naar Azure, hun cloudplatform... Hè, het grootste cloudplatform is Amazon, AWS. En daarna is Azure het grootste cloudplatform. Er is nog wel werk aan de winkel. Maar er worden steeds ook lokale Nederlandse partners trouwens. Azure partners. En het is ook eigenlijk, ja, het concurreert ook met partners. Maar het is voor klanten gewoon interessant om dat ze keuzemogelijkheden hebben. Om een private cloud, on-premises omgeving. Maar ook een deel van applicaties of wat dan ook in de cloud te zetten. En dan is natuurlijk de Azure cloud als het aan Microsoft ligt. Maar je kan ook van daaruit ook allerlei social dingen doen. Dus het, kijk, ik ben geen grote expert, maar ik denk gewoon dat zij gewoon... Je ziet al koppelingen, de Azure Cloud is open voor veel andere bedrijven. Er zijn koppelingen voor alle grote bedrijven met de Azure Cloud. Ik denk daarbij LinkedIn daar ook een onderdeel gaat inspelen, onder andere. Dat zullen we wel zien uiteraard. Ik denk dat Exchange niet, Exchange niet zo, maar ik denk dat je meer... Unified Communications apps kan krijgen zoals Skype for Business, maar bijvoorbeeld ook maar je ziet Martin's zorg wat Martin eigenlijk zegt is, ja, maar wacht even, Microsoft heeft al eerder belangrijke dingen naar zich toegetrokken, ja, waar ze weinig mee gedaan hebben. Laten we even Skype nemen. Skype for Business neemt dat toe, maar Skype voor de consument is een beetje aan het doodgaan. Nou ja, oh ja, wat doen we nu dan? Ja, dat is de... Ja, maar wij zijn... ik moet wel de podcast op Skype blijven draaien natuurlijk. Maar ik vind het alternatief is nog niet... Er zijn duizenden alternatieven ondertussen. Ja. Maar ik vind niet dat het alternatief op dit moment opweegt tegen de verschillende mensen die allemaal aan de IT-bende podcast moeten mee. Maar Martin, jij bent ook Microsoft partner volgens mij toch een beetje, of niet? Hoe zie jij Microsoft in Nederland met hun, zeg maar, nieuwe proposities? Dan heb ik het niet over Windows, maar echt over een nieuwe ontwikkeling. Office 365, Azure, CRM en Skype for Business. Jullie worden toch behoorlijk enabled als partner, of niet? Ja, maar ik ben eigenlijk toch wel nogal voorzichtig aan de zijlijn met al mijn klanten daar naartoe. Over al mijn MKB-klanten ga ik niet standaard daar naartoe move. Ik zou bijna zeggen, er is bijna een soort tegendraadse beweging aan de gang. Omdat ik al zei, Exchange wordt langzaam overal uitgefaseerd. Dus je krijgt... Outlook 2016 is eigenlijk langzaam slechter aan het worden dan Thunderbird. Dus je krijgt sommige MKB-bedrijven die zeggen, ja, waarom? En dat waarom moet je dan natuurlijk een naam geven. En ik zie toch wel wat hier en daar wat rommelen. VoIP wordt steeds... Ook wel langzaam is dat stabiel. Dus MKB-bedrijven stappen over op VoIP. Telefoons gewoon. En het kostenmodel is dan niet meer zo boeiend. Dus Skype is dan ook niet meer zo interessant om daar iets in te investeren of zo. Dus ja, ik zie wel allerlei... Ja, er wringt wel van alles aan de Microsoft-kant. Oké. Okay. Dus nou, wel... ik zie terugval. Luister, normaal gesproken, vroeger als we die deden Skype, dan had ik... Rechts onder in beeld had ik al 10 boodschappen van Skype. Die ik bij willen zien of iets die ik uit wil. Tegenwoordig niks meer. Huh? Nee. Dan gaat weer een gewone jongens, ik moet weg. Een gewone telefoon. Tot volgende week wat mij betreft. Jo, bye. Zo. Die was snel weg. Sorry jongens. Ja. Oké, okay. Hoi. Dat was een Volgens mij stond het huis een fik of zoiets. Ja, volgens mij ging Skype ergens anders over. Nee, of een ouderwetse telefoon ging over. Ik weet het niet. Maar misschien is het ook een teken dat we het einde van de podcast bereikt hebben. Of had jij nog iets? Want je bent de hele podcast aan het luisteren, Bart. Nee, ik had verder niks. Nee, ik had hem even op mute gezet. Het was interessant, maar... Goed. Ik had voor de rest aan dat onderwerp weinig toe te voegen. Nou, dus. we gaan zien waar deze LinkedIn move van Microsoft heen gaat. En iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Dankjewel. Bye.